may bukod tangi sa puso ko. Ikaw ang iniibig, kay dami ng dilag na kay ganda, ngunit ikaw pa rin ang naiiba. Marahil nga sa taglay mong karisma, ang iyong ganda'y tunay na obra maestra. Ang iyong tindig ay kahali-halina, at di lang panlabas ang iyong ganda, ang kalooban mo'y sadyang busila. Ang king mong talino'y tunay na pambihira. Binibining Pilipina, kagandahan mo'y kumigisla. Maari bang magpakilala pagkat ang puso ko'y bihag mo na? Binibining Pilipina, ikaw ang tangi kong pangarap. Binibining Pilipina, ikaw sa aking reyna. Ang iyong ganda'y tunay na obra maestra. Ang iyong tindig ay kahali-halina, at di lang panlabas ang iyong ganda, ang kalooban mo'y sadyang busilak. Ang kinmong talino'y tunay na pambihira. Binibining Pilipina, kagandahan mo'y kumikisla. Maari bang magpakilala pagkat ang puso bihag mo na? Binibining Pilipina, ikaw ang tangi kong pangarap. Binibining Pilipina, ikaw sa aking reyna. Binibining Pilipina, kagandahan mong kumikisla. Maari bang magpakilala pagkat ang puso ko'y bihag mo na? Binibining Pilipina, ikaw ang tangi kong pangarap. Binibining Pilipina, ikaw sa aking